पूर्वक रहेगा और हम समाज और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमारी विनिमय की प्रणाली बनाएंगे, ऐसा हमने देखा। विनिमय का केंद्र हर गांव में रहेगा, गांव की जो आवश्यकता है गांव में ही पूरी होगी, अगर गांव में पूरी होती नहीं है तो दूसरे विनिमय केंद्र से हम हमारी आवश्यकता पूरी करेंगे। इस प्रकार से विनिमय का जो साधनों का आदान प्रदान है वो अपने गांव में या आजू बाजू के गांव में जैसे आवश्यकता है उस प्रकार से विनिमय का जो यह है व्यवस्था है उस प्रकार से रहेगी। उसके बाद में हमने धन के स्वरूप को देखा, धन के स्वरूप को यानी धन का अरे यार उपयोग सदुपयोग के बारे में देखा हमने। तो धरती पर तीन ही विचार है, ये तीन विचार के मूल में जो है वो ज्ञान का स्वरूप कैसा है, आचरण का स्वरूप कैसा है और व्यवस्था में न्याय का स्वरूप कैसा है और धन का तन मन धन का सदुपयोग कैसा है, इस बात पर ही पूरी विचार जो है विचार का जो आधार है ये चार बातें हैं। उससे हमारी जो अवधारणा बनती है उसके आधार पर हम तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा और संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। इसके बाद में ऐसे समझ में आया धरती ही धन है, धरती मेरा घर है और धरती ही मेरा धन है, पर हमारी जो मानसिकता में है कि धरती को खोद खोद कर हम अपना घर भर रहे हैं, यानी धरती हमारा घर है और धरती को ही खोद खोद के हम अपना घर भरते जा रहे हैं, ये यानी क्या उपलब्धि हुई ऐसा समझ में आ रहा है। धनी समाज की संपत्ति है ऐसा हम बोलते हैं, मगर अभी वो पूरा बैठने का है क्योंकि संपत्ति खुल नहीं रहे है ये उसका प्रमाण है। और प्रकृति के ऊपर हम अपना तन मन लगाकर उत्पादन करते हैं और श्रम पूर्वक हम उत्पादन में जीते हैं, उसके लिए हम प्रकृति पर अपना तन मन एकत्रित करके सुनियोजित करके हम धन में जीने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में धन की बात हुई तो उसमें उसका उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता की बात हुई, जितना हम धन कमाते हैं यानी जो उत्पादन के तौर पर हम कमाते हैं उसका कुछ उपयोग उपभोग और उत्पादन में करते हैं और कुछ हमको सदुपयोग में और प्रयोजनशीलता में लगाने। के बाद में तन मन धन का सदुपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में फिर तीन वाद के बारे में बात हुई, आदर्शवाद भौतिकवाद और सहअस्तित्ववाद। और दोनों वादों में तो कोई हमको धन का सदुपयोग नहीं दिखा, पर सहअस्तित्ववाद में धन जो है तन को हम जागृति के प्रमाणित करने के लिए लगाते हैं और जागृति को पाना चाहते हैं इस प्रकार से देखते हैं, और मन को हम संबंध में विश्वासपूर्वक निरंतर निर्वाह की निरंतरता के लिए लगाते हैं और धन को हम परिवार मूलक व्यवस्था में बनाने के लिए परिवार मूलक व्यवस्था बनाने के लिए चलाने के लिए लगाते हैं। इस प्रकार से जब हम धन का सदुपयोग करते हैं तो सुखी होते हैं और दुरुपयोग करते हैं तो दुखी होते हैं। आज दो नंबर में हो नहीं पाए थे ज़्यादा, वो रूम लॉक हो गया था तो दस चाबी नहीं मिल रहा था, तो दूसरे रूम में बैठे थे, 10 मिनट ही हो पाए थे। तो वो धनवन में थोड़ा थोड़ी सी चर्चा हुई थी, फिर ज़्यादा नहीं हो पाया। तो एक प्रश्न, मेरा प्रश्न है, ग्रुप का नहीं है, कि जैसे निर्विरोध होने की जो बात किए थे आपने, तो निर्विरोध होने का उसका अर्थ क्या है वास्तविक, मतलब समझ नहीं आ रहा पूरे अच्छे से, कि जैसे कैसे उसको पकड़ेंगे निर्विरोध होना। जैसे कोई हंस के बात कर देता है, बेटा जी ये जी लगा के बोल देने से वो निर्विरोध हो गया, वो थोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है कि उसको बोलेंगे कि समझेंगे कैसे। आज हमारी गोष्ठी में बाजार के बारे में बात हुई, तो अभी तक मार्केट जो है वो लाभ की मानसिकता से चल रहा है, क्योंकि हमें अभी तक संबंधों की पहचान ही नहीं हो पाई है। तो हमें हमारे दिमाग में बैठा ही हुआ है कि कम कम देना है और ज़्यादा लेना है, क्योंकि संबंध नहीं है तो विश्वास भी नहीं है, और वही फिर हमें ही ज़्यादा चाहिए। तो बाजार का मतलब कि संबंध विहीन अगर विनिमय हो रहा है, वो बात हुई। और श्रम आवर्स के आधार पे कैसे हम विनिमय करेंगे, इसके बारे में बात हो रही थी। तो कीर्ति बहन का ये प्रश्न था, तो उसमें कैसे, जैसे कि अपने को अभी लगता है कि खेती के काम में मेहनत बहुत है, और किसी दूसरी जगह पे अगर अपने को करना है, जैसे कि अपन फिनाइल बना, ऐसा एग्जांपल आया था, फिनाइल बना रहे, तो उसमें तो मुश्किल से आधे घंटे का काम है, तो उसमें सारी चीज़ों को देखना है। और जैसे एक डॉक्टर भी है वहाँ पे, तो हम अभी डॉक्टर जैसे प्रोफेशन को ज़्यादा क्यों पे करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका हायर एजुकेशन है और उसने ज़्यादा पैसे दे के अपनी डिग्री ली है, इसीलिए अगर वो 4 घंटे या जितने भी घंटे, 1 घंटे का भी करता है, तो 1 घंटे में भी हम उसको 5,000-10,000 देते 1 घंटे के ट्रीटमेंट के लिए। और खेती खेती वाला जो एक मतलब एक जो किसान होता है वो कितने घंटे लगाता है और उसके पास हासिल कितना होता है। तो यही है कि फिर जब अपन ऐसे देख पाएंगे कि इतने घंटे के श्रम में, मतलब इतने श्रम आवर्स में चीज़ें एक्सचेंज करनी है, तब जाके डॉक्टर का हो सकता है एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करे, तो जितने घंटे उसको लग रहे उतने घंटे का ही श्रम आवर्स के आधार पे उसको उतने घंटे के किसान से विनिमय में उसको उतनी वस्तु मिलेगी, तब जाके अपन ये बोलने की स्थिति में खड़े होंगे कि सारे काम समान है, ऐसा निष्कर्ष निकला। और ये विचारधाराओं के बारे में बात हुई, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने अभी 3 ही विचारधाराएं हैं, क्योंकि हमें कोई कितना भी भाषण दे ले, कुछ भी हो, पर अल्टीमेटली हमें ये जानना होता है पर करना क्या है, तो करना क्या है, तो किस चीज़ का क्या करना है, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका क्या करना है, और हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। तो कल हमने देखा ही कि अर्थ के रूप में 3 चीज़ें हैं हमारे पास, हमारा शरीर होता है जिसको हम कहीं पर लगा सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, एक मन होता है कि सोचने विचारने का काम वो सब, और एक धन होता है जो अभी अपन पैसा या धरती जो भी अपने समझ आता है अपने को, या कोई भी वस्तु है। तो कोई भी विचार हमारे सामने रखा जाए, पर अल्टीमेटली जब इन तीनों को कहाँ नियोजन करना है इसका आंसर अपने को मिलता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये एक विचारधारा है। तो इसीलिए भौतिकवाद, आध्यात्मवाद और तीसरा सअस्तित्ववाद, ये 3 ही विचारधाराएं आई, क्योंकि इन तीनों के पास ही ये उत्तर थे, ऐसा ये बात हुई। फिर बात अवधारणा की हुई, तो अवधारणा क्या होती है, तो शालिनी दीदी आई थी हमारे ग्रुप में और उन्होंने भी हमें थोड़ा सा लीड किया, तो तब ये पता चला कि अस्तित्व का अध्ययन करते हुए और मेरी कल्पनाशीलता को उस दिशा में लगा के जो निष्कर्ष मेरे हाथ में आता है, जो टुकड़ों में चीज़ें मुझे समझ में आती है, वो जब आपस में जुड़ के पूरी समग्रता के साथ में उसको बिठा पाती हूँ, तो वो जो निष्कर्ष मेरे हाथ में आता है वो मेरी अवधारणा होती है। अब इस अवधारणा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, तो इसमें एक तो अस्तित्व मतलब ज्ञान आना चाहिए, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानव मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये फिर दूसरा एक मानव का आचरण कैसा हो, फिर उसकी व्यवस्था कैसी हो, न्याय का क्या स्वरूप हो और तन मन धन का सदुपयोग कैसे हो। तो ये पांच बिंदुएं जो होती है, इन सारे को मिलके एक अवधारणा मेरी पूरी होती है। तो इन पांचों आयामों में सोच के जो मेरा निष्कर्ष निकलता है वो मेरी अस्तित्व सहज एक अवधारणा बनती है। ऐसी बात हुई। बस चौथा ग्रुप। नमस्ते सभी को। थोड़ा रिवीजन नहीं हो पाया था इसलिए देख देख के बोल रहा हूँ। कल के सेशन में एक तो पहली बात ये समझ में आई थी कि संबंध विहीन विनिमय बाजार पैदा करता है। तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि संबंध की पहचान कैसे हो, तो क्वेश्चन किया था गोष्ठी में, तो पता चला कि सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान करनी है। उसमें अभी कुछ रह गया अनक्लियर कि उसको निभने की योग्यता कैसे विकास हो, एक तो ये मैं जानना चाहूँगा। दूसरा एक बात जो अच्छी लग रही थी कि यहाँ पहली से पांचवी तक के बच्चे ही इतना कुछ जानते कि एक गांव के लेवल पे कितना हवा पानी मिट्टी कितना कुछ खाने पीने को पेड़ पौधे गाय गोबर वगैरह जो कुछ भी है कितना चाहिए उनको, ये उनका कोर्स होता है। तो मुझे लगता है डबल ग्रेजुएट हो जाने के बाद मुझको भी नहीं पता है अभी तक कि मेरे घर में एक साल में कितना खर्च होता है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। गांव के लेवल पर तो तब सोचेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात लगी थी, ये बढ़िया लगा। एक तन मन धन की जो व्याख्या शुरू से आखिर तक तीनों विचारों में दी गई है वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रही है कि आदर्शवाद में तन मन धन को क्या कहा गया है और उसका सदुपयोग किस तरह से डिफाइन किया गया है। भौतिकवाद में या विज्ञानवाद में जो कुछ कहा गया है, सहअस्तित्ववादी दर्शन में जो कहा गया है कि तन एक साधन है जीवन जागृति के लिए, इसका उपयोग करना है, जागृति पूर्णता इससे होनी है। मन जो है वो संबंधों के अर्थ में है, जीवन का एक पार्ट है ऐसा ऐसा। धन क्या है, वो धन का और ज़्यादा बहुत डिस्क्रिप्शन हुआ था उसको, क्या तन मन धन को ही धन कहा था। तो उसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तीनों एस्पेक्ट्स में उसको देखा जाना ही जरूरी है। ये बहुत खुल के बात समझ में आई, ये क्लियरेंस ऐसे अच्छी तरह से हो गया था तो ये अच्छा हुआ। कल एक क्वेश्चन भी है मेरा कि कोई एक बात चली थी कि रामायण एक पुस्तक है उससे कुछ होने वाला नहीं, ये हमें दिखाई दे गया था। इसमें कोई अलग बात नहीं है कि बहुत बार रामायण पढ़ लेने से भी कुछ निकल के आता, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था। एक और भैया ने एक कहा था कि वो चरित्र हैं राम और रोने लगते हैं, तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन मेरा खड़ा हो गया, उसको मैं जानना चाहूँगा कि तो मानव को करना क्या चाहिए। अब यहाँ तो अजय भैया हमारे लिए मानव, जागृत मानव है, भले ही ये ना कहें लेकिन हमें तो श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार है ही। तो भैया क्या करेंगे यदि भैया की पत्नी खो जाती है? अब हंसेंगे, रोएंगे, उदास होंगे या खुश होंगे? जो इन चारों में से बताएंगे भैया हमें समझाएंगे, हमें क्लैरिफिकेशन तो चाहिए ना। एक तो बन गया क्वेश्चन मार्क कुछ ऐसा लग रहा है। थैंक यू। ठीक बात, ठीक बात। खोने का मतलब ये है कि जिसको पाया नहीं रहता वही खोता है। भौतिक रूप में तो रोज ही मेरी पत्नी खो जाती है। मैं सुबह उठता हूँ मेरे को फिर दिखती ही नहीं है, है ना। कई बार तो मैं रात में सोता तो वहाँ जैसे पता रहता कि आके सो गई है ना। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पाने की चीज़ क्या है ना। तो परस्परता में विश्वास प्रमाणित हो जाए यही मुद्दा है। विश्वास प्रमाणित हुआ नहीं और उसके पहले ही अपना टिकट कट गया हो तो दुख है। मुख्य बात यह है। तो परस्परता में जैसे आप आए तो हम हमेशा कहते हैं आप आए हमको बहुत खुशी हुई, फिर आप रहेंगे तो हमको बहुत खुशी होती है, फिर आप चले जाते हैं हमको और भी खुशी होती है। तब आखिरी वाला सेंटेंस समझ में नहीं आता ना, ये क्या हो गया। बहुत बढ़िया, मैं लोग जाते बोले जा रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया, जाओ जाओ जरूर जाओ। तो बोले क्या हो गया यार, हम परेशान कर रहे थे क्या आपको? खुशी की बात है कि हम लोग मिले, साथ में कुछ समझे, कुछ जीने की प्रेरणा बनी। और अगर विश्वास प्रमाणित हो जाए, विश्वास प्रमाणित होने का मतलब यदि मैं विश्वासपूर्वक जीता हूँ तो आपको भी विश्वासपूर्वक जीने का रास्ता मिल जाए, इसको बोलते हैं विश्वास का प्रमाणीकरण। क्या क्या क्या बोलते हैं प्रमाणित होने का मतलब, क्या बोला? विश्वास प्रमाणित होने का मतलब, मैं यदि विश्वास पूर्वक जीता हूँ तो आपको भी विश्वास पूर्वक जीने की पहले प्रेरणा हो जाए, फिर अध्ययन हो जाए, फिर अभ्यास हो जाए, फिर आप भी विश्वास पूर्वक जीने लग गए, तो इसको बोलते हैं विश्वास प्रमाणित होना। तो कुल ऑब्जेक्टिव इतना है, ठीक है ना भैया? ये पूरा नहीं हुआ तो साथ भी रह के क्या उपलब्धि हो गया? पूरी जिंदगी में साथ रहे तो क्या उपलब्धि हुआ? शिकायतों का अंबार बढ़ा। शिकायतों का अंबार बढ़ने का मतलब ही इतना है कि विश्वास प्रमाणित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि दोनों में से एक में, दोनों में से कोई भी एक भी विश्वास पूर्वक जीने की योग्यता के साथ नहीं था। इस प्रकार से हमको समझ में आ जाए तो संबंध का प्रयोजन क्या, यह भी समझ में आ सकता है। जिनके साथ भी अभी हम रह रहे हैं, और ये तो हमको सबको पता ही है कि शरीर का तो वियोग होना ही है, उसके बाद भी फिर दुखी क्यों होते भाई? ये पता ही है पहले से, तो पता होने से काम नहीं चलता। बल्कि जब शरीर का जो सदुपयोग था, जागृति को पाना, जागृति को प्रमाणित करना, वो विश्वास पूर्वक जीने में संबंध में विश्वास पूर्वक निर्वाह निरंतरता से प्रमाणित होता है। तो वो नहीं हुआ है काम, जो करने का काम था वो नहीं हुआ है। और कब से नहीं हुआ? मानव जाति जब से पैदा हुई और आज तक की, ये अनुसंधान आने तक ये नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग दुख मनाते रहते हैं। तो दुख किसी घटना से नहीं है, दुख अपनी जिंदगी की असफलता से, ठीक है ना ये बात? और ये भी नहीं कहा कि रामायण काम नहीं करती। रामायण काम करती है। क्या काम करती होगी? उनके हिसाब से कोई दायित्व करते हो को बताती होगी, कोई दायित्व करते हो को जो जिस प्रकार से पहचाना गया होगा ईश्वर केंद्रित चिंतन के आधार पर, उसके हिसाब से बताती होगी। जिसको उसमें जाना होगा उसके लिए काम करती होगी। मैंने बताया हम सब कल्पनाशील हैं, हमको जैसा कल्पना में बैठता है वैसा हमको होने लगता है। लेकिन उसमें इतना ही बात है कि प्रमाणित नहीं हो पाते। ये प्रमाण ही एक ऐसी चीज है जो हमारे को ये कल्पनाओं से हकीकत में लेके खड़ी करती है। नहीं तो जैसा आप कल्पना करोगे वैसे वैसे आपको लगने लगता है। मैंने बताया ना एक मंत्र दिया था कल, तो सिंह निकल आते, सच में निकल आते, अड़ने लगते हैं, गड़ने लगते हैं। ऐसे हमारे सबके सिंह निकल आए, नाक निकल आई, सिंह निकल आए। मतलब चूंकि वो शिक्षा ठीक से नहीं मिली, व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए क्या हो गया कि वो नाक और सिंह बाहर आ गए। अब कठिन हो गया काम। अब इसको घिसना कठिन है। इस उम्र में सिंह को घिसना कितना कठिन है, नाक को घिसना कितना कठिन है। घिसेंगे लेकिन अब जरूरत होगा तो करेंगे क्या करेंगे? तो ये हमको समझ में आ गया कि कोई भी किताब किसी निश्चित लक्ष्य के लिए कुछ कह रही है। अपने को क्या करना चाहिए? वो किताब गलत है ऐसा कहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। वो किस लक्ष्य को लेकर लिखी गई है, वो लक्ष्य मेरा है या नहीं है ये बता। उसको सही गलत करने जाएंगे तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि कितनी किताबें हैं दुनिया में, कितनी ट्रेनें भर जाए भैया, कम से कम एक ट्रेन तो पूरी भर सकती है। एक एक वॉल्यूम लगाया जाए तो पूरी धरती पर इतनी किताब होंगी, मेरा अनुमान ही है, ऐसे ज्यादा भी हो सकती है ना? हैं? तो मैं वेगन भरने के बोल रहा हूँ, पूरी वेगन, पूरी यहाँ से वहां तक, इंजन से लाकर गार्ड तक। तो अब इतनी किताब आप पढ़ ही नहीं सकते हो, नहीं निकल आएंगे भैया। अब क्या करें? किताबें गलत हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। किताबें सही है, किताबें गलत है, किताबें सही है, क्या लगता है आपको? किताबें अधूरी है, मतलब जो भाषा है उसको हमने यहाँ जो देखा तो आचरण उसमें नहीं दिखता हमको, तो हमको विश्वास नहीं बन पाता। वो बात बिल्कुल ठीक, किताबें में सिर्फ भाषा होता है, आचरण नहीं होता है। तो भाषा के रूप में भी वो सही गलत हो सकती है या नहीं? हो सकती है। कैसे? एक कोई गलत किताब के बारे में बताओ। अगर उसने उस टॉपिक के बारे में ठीक से नहीं समझा और अपनी जो माइक में बताओ। अगर किसी ऑथर ने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया है एंड उसने जो समझा अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया, जबकि सही में क्या है उस चीज को अभी प्रमाणित नहीं किया, या ऐसी कोई किताब देखी है आपने साइंस में? ऐसी कुछ मतलब कि ऑथर्स अपने टीचर्स लिख देते हैं बुक जो कि नहीं होती है, उसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये बढ़िया हो गया कि आचरण तो उसमें है नहीं, ये तो हमको समझ में आ ही रहा है, भाषा उसमें रहती है ना। और अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको एक चीज ध्यान में आ सकती है कि ऑथर किसी सच्चाई को भी देख रहा है, कोई उसको पहचान रहा है, कोई लक्ष्य बना रहा है, तो किताब में कोई लक्ष्य है और आपका लक्ष्य क्या है? तो इस चक्कर में पढ़ने के बजाय कि किताब सही गलत होगी, हमको यह समझ में आता है कि ऑथर का कोई लक्ष्य है, वो ही कम्युनिकेट होता है फाइनली। तो आपका लक्ष्य क्या है ये पहले अगर आपको पता लग जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप यही कह सकते हो कि ये किताब मेरे काम की नहीं है, ये सही गलत नहीं जानता मैं भी, भैया ये तुम पकड़ो तुम्हारी किताब, ये हमारे लक्ष्य से मैचिंग हो रही है तो हमारे काम की, और हमारे लक्ष्य से मैचिंग नहीं हो रही है तो हमारे कितनी किताब के बारे में हम टीका बनाएंगे, आप इसमें सही है गलत है ये है वो है, कोई मतलब नहीं निकलता, नॉनसेंस बात एक्टिविटी। जैसे कोई किताब है उसमें एक लिखा है कि लक्ष्य में एकाग्रचित हो जाओ, सांस पे नियंत्रण करो, शरीर को एकदम कंट्रोल बना के रखो, है ना, और ध्यान पूरा लक्ष्य पे लगा के रखो। अब क्या गलत लिख रहा हो, भाषा में तो कोई गलत दिखता नहीं है। एक आंख बंद करके रखो, बिल्कुल कुछ भी हो जाए इधर तक आवाज सुनो मत और ठिचक दबाओ, आदमी मर जाएगा। तो गलत करे आदमी मर जाएगा। बंदूक चलाना सीखने की किताब है ये, ये किताब काहे की है? बंदूक चलाना सीखने की किताब है। अब बोले नहीं इसमें बड़ा गलत है, गलत क्या है, जिसको सीखने हुए उसके लिए अच्छी है, ये लफड़े में क्यों पढ़ना। अपना लक्ष्य क्या है पहले ये पहचानो। अब लक्ष्य कैसे पहचानोगे भाई, तो लक्ष्य को तो आप पहचान नहीं पाते हो। अब वहां आ गया मुद्दा कामना, ठीक, कामना क्या है, उस कामना के अर्थ में लक्ष्य की पहचान होती है। तो फंडामेंटली आप क्या चाहते हो, यदि उसके बारे में कोई बात हो रही है तब तो बहुत हमारे ठीक काम की किताब हो रही भाई, और हमारी कामना के अर्थ में बात नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी हो रही होगी, दुनिया भर का रिसर्च हुआ होगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए, क्योंकि एक बार हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब उसको देखेंगे, नहीं तो इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ मनोरंजन और आपको लगेगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ओ धागे पुराने हो गए, अब एक ही साल में कई धागे टूट रहे हैं इसके, इनको आगे रह के बदल देंगे सारे धागे, 2011 में लगाए गए थे, 7 साल में धागे कमजोर हो गए थे। वहां कोई जगह थोड़ी ऐसे रखने की, कहाँ छुपा के रख रहे हो, वहां रखो अंदर रखेंगे, उसके अंदर बच्चे फाड़ देंगे उसको। तो अगर मेरा लक्ष्य ये है कि जागृति को पाना, मेरा लक्ष्य है कि जागृति को प्रमाणित करना, तो मैं अभी समझने वाला हूं या समझाने वाला हूं इसको भी तय करना पड़ेगा। अगर मैं समझने वाला हूं तो मेरे को अभी कोई अधिकार नहीं बनता है, मैं ये किताब पढ़ के वो किताब पढ़ के इसमें से राइट क्या है रॉन्ग क्या है और ये सब निकाल पाऊंगा, तो हमको बनते ही नहीं है, ये हमारा अनावश्यक का वादा विवाद है, कोई मत अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। अगर आप समझ गए हो तो समझ गए हो तो जीते होंगे, प्रमाणित होते होंगे, तब तो जाके आपको अधिकार आ सकता है कि ये राम जी ने यहाँ गलती कर दी, कृष्ण जी यहाँ ये कर दिए, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया, ये ठीक है ये ठीक नहीं, ये वैसा है वैसा वैसा वैसा बनता है। तो हमको बहुत अच्छे से इसको पहचानना चाहिए कि हमारी कामना के अर्थ में हम अपनी शक्तियों को नियोजित करेंगे, और नहीं तो दुनिया में तो हजार चीजें हैं, लाखों चीजें हैं, आप खोते रहो और सभी चीजें काम की दिख रही है आपको। क्यों काम की दिख रही है आपको, क्योंकि आपने अपना कोई लक्ष्य सेट ही नहीं किया। ऐसा है या नहीं? जिस दिन आप अपना लक्ष्य को तय कर लेते हो तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि मेरे को इसके साथ में चलना है या नहीं चलना है। है ना, तुरंत ही अपने कोई भी किताब हाथ में दे दो, अपन एक बार पलट के बता देंगे कि मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि पहले पढ़ूंगा फिर बाद में तय करूंगा पढ़ने लायक थी कि नहीं थी, हो गया फिर तो हमारी जिंदगी तो खत्म। तो किताबें कोई सही गलत की बात नहीं होती, कागज पन्ने होते हैं, सही लिखी रहती, कोई शब्द लिखे रहते हैं, और शब्द के साथ आप कुछ अपना कल्पना दौड़ाते रहते हो। यदि आपका कोई लक्ष्य आपको स्पष्ट होगा तो आप ठीक से पहचान पाओगे कि हाँ मैं तो ऐसा होना चाहता हूँ, उसमें तो फिर क्या काम किए कितना काम किए हम उसको पहचान पाते हैं। यदि वो खूंटी हमारी ठीक से नहीं गड़ी रहेगी तो वो खुली खूंटी में हम कहीं भी रोलअप होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे और हमारी शक्तियों को जाया करेंगे। जितना भी आप मन का दुरुपयोग करोगे उतना सुखी होगे कि दुखी होगे भाई। तो मन का सदुपयोग है हर संबंध में विश्वास निर्वाह निरंतरता के अर्थ में मन को लगाया जाए, और मन का सदुपयोग नहीं होगा तो शरीर का कैसे हो जाएगा, और शरीर का नहीं होगा तो मन का कैसे हो जाएगा, और शरीर मन का होगा तो धन का हो गया होगा, और धन का नहीं होगा तो मन का और तन का कैसे हो जाएगा। इस प्रकार से तन मन धन अविभाज्य होने से इसमें हमारे अंदर बहुत ही ये स्पष्टता बनती है कि अपनी सभी शक्तियों को हम बहुत ठीक से नियोजित करें, बहुत ठीक से उसका सदुपयोग करें, तभी हम जागृति पे जा सकते हैं, है ना, तभी हम जागृति जा सकते हैं। जैसे हमको एक समझ में आ गया कि हमारी कुछ कामना है, और ये कामना इस बातचीत जुड़ने के पहले तक तो हमको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कामना है कैसे पूरी होंगी, और अभी हमको ये लगने लगा कि हाँ ये कुछ बात कर रहे हैं अपन इसमें, तो हमारी समय शक्ति कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए। यदि हम समझने वाले हैं तो फिर इस बात को ठीक से समझा जाए, समझकर इसके आधार पर जहां तक पहुंचने की बात कही जा रही है वहां पहुंच कर देखा जाए। पहुंचने के बाद देखते हैं कि फिर हमको अधिकार बनता है कि दुनिया मानव जाति ने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ छूट गई कहाँ रुक गई क्या टूट गई, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये तुलनात्मक अध्ययन जो पहले करने लगते हैं ये बिल्कुल भी अपनी शक्तियों का नियोजन नहीं है, अंतर्नियोजन नहीं है, बहिर्नियोजन है। इस प्रकार से हमारी जागृति में बाधा है। क्या कहा, फिर से कह देते हैं, फिर से कहते हैं, कामना तो पहले से थी, मानव पैदा हुआ जब से कामना है, तो कामना हमारे अंदर पहले से है। इस कामना को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे ऑप्शन अब तक टटोले, कभी नौकरी की कभी व्यापार की कभी ये क्या कभी क्या वो क्या, और ये इससे मिलकर है ना उसका मैनिफेस्टेशन हुआ जिसको हम बन रहे कोई लक्ष्य हमने बनाया था। अभी तीसरा इनपुट आ गया सहअस्तित्ववाद, उसके आधार पर लक्ष्य बन गया समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, उसके आधार पर सदुपयोग का कह रहे हैं तन मन धन का सदुपयोग का एक ये फॉर्मेट बन रहा है कि तन का सदुपयोग का करना है तो ये इसमें, मन का इसमें, धन का इसमें, है ना, और ये इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार की व्यवस्था, ये मोटा मोटा हमारी कामना इससे जुड़ रही है। अगर जिसकी जुड़ती हो, जिसकी जुड़ती हो क्या करेगा, अभी इसको ठीक से समझेगी, है ना, दूसरे को अब समझना अभी हमारा एजेंडा नहीं बन सकता है क्योंकि वो तो तुलनात्मक अध्ययन जाएगा। नागराज जी ने क्या कहा और रजनीश जी ने क्या कहा, अभी ये काम अभी का नहीं है, नहीं करना ऐसा नहीं है, ये काम अभी का नहीं है। तो अगर कोई लक्ष्य हमको बनता है तो इस लक्ष्य के अर्थ में क्या लक्ष्य हमारे को सहयोगी होते हैं वो तो सब अध्ययन करने ही पड़ेंगे। यदि मैं खेती करता हूँ और खेती इसलिए करता हूँ कि समृद्धिपूर्वक जीना है, और उसमें मुद्दा धरती के साथ संबंध का निर्वाह करने का है, तो उसमें शोषण धरती का हमको नहीं करना है। अब अगर ये स्पष्ट हो गया कि मेरे को शोषण तो करना ही नहीं है, ठीक है, हमारा लक्ष्य है, अब इसके आधार इसको अब जो कोई भी कहता है वो सब हमारे लिए सही किताबें हो गई, नहीं होगी, तो एकदम सॉर्टिंग हो गया, ठीक है भैया बताओ अब ये फूको का क्या कह रहा है या कोई क्या कह रहा है वो कोई क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। लेकिन फूको का तो मानव में व्यवस्था की बात ही नहीं करता है, अब क्या कह जाए, धरती में कोई व्यवस्था है और मानव के श्रम का कोई पहचान उस प्रकार से नहीं हो रही, वो वैल्यू नहीं है तो मानव के श्रम के, तो जब मानव के श्रम का मूल्यांकन ही नहीं है अब वो फूको का हमारे किस काम का, तो फूको उसको उधर है ही नहीं, वैल्यू नहीं है, वो तो ये कहता है जो मिल जाए खा लो और पड़े रहो बस, कुल मिला के है ना, जो मिल जाए धरती में ले खा लो, कोई श्रम के कोई भाग नहीं है और कोई समृद्धि के प्रमाणित होने की कोई बात नहीं है। एक उदाहरण ले रहे हैं आप और ठीक से पढ़ लेना, तो पहले राउंड में हमको ये पता लग जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं भाई। तो अगर हमको बंदूक चलानी है तो बंदूक चलाने वाली किताब एकदम सही है, यदि हमको रोटी बनानी है तो रोटी बनाने की किताब एकदम सही है, यदि हमको बेवकूफ़ बनाना है तो बेवकूफ़ बनाने की जितने भी आई एम की किताबें हैं सब सही है। तो वो सब वो आपके लक्ष्य के आधार पर पता लगता है सही गलत की आप पहचान करते हो। ठीक, अब ये सही गलत है ये रिलेटिव है। अब उसको तो ले जा रहे हैं फिर अस्तित्व के रेफरेंस में, अस्तित्व में मानव का क्या योगदान है, अस्तित्व किस प्रकार से है, तो वहाँ कोई हो रहा है, रिलेटिव नहीं है। तो चूंकि हम अनुभव मूलक विधि से बात कर रहे हैं, कोई विचार हमारे साथ जुड़ी गया है ऐसे जुड़े हुए विचार के साथ, अब हम उस लक्ष्य के साथ हम चलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये किताब हमारे काम आ सकती है नहीं आ सकती है, उसको हम पहचान कर सकते हैं, मुश्किल से बहुत ही कम समय में हम उसको देख सकते हैं समझ सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन तो यही है कि आप उस रास्ते चलते हो, कोई मंजिल पर पहुँचते हो, वहाँ पर जाकर आपको तुलनात्मक अध्ययन करने का अधिकार बनता है कि एक्चुअली वेद में क्या कहा गया था, कहाँ चूक हो रही थी। अगर इस विधि से हम प्रमाणित हो जाते हैं, प्रमाणित हो जाने के बाद तुलनात्मक अध्ययन है, प्रमाणित होने के बाद ही तुलनात्मक अध्ययन करने का अधिकार बनता है। नहीं तो क्या हो गया, इधर भी कुछ नहीं जानते हैं उधर भी कुछ नहीं जानते, इधर से कुछ सुन के उधर लगाते रहते हैं, उधर सुन के इधर लगाते रहते हैं, इसको बोलते त्रिशंकु हो गए। इधर कुछ सुन लिया और नागराजन क्या कहा, रजनीश जी को टोप दिया। यार रजनीश भी कुछ कह रहे होंगे तो अपने में अथाशक्ति तक कुछ बात कह रहे होंगे, अपने क्या पता, उसको हम जानते नहीं हैं। जब चार लाइन यहाँ सुनी वहाँ वहाँ चेप दी, वहाँ से कुछ सुनिया एक आध बार रहेगा, अच्छा बात है, नागराज जी तो कह नहीं रहे है ना, अभी झंझट हो गया भैया। तो पहले अपनी कामनाओं को ठीक से देखो, यदि ये इसके साथ सूट करता है तो एक लक्ष्य बनता है, और इस लक्ष्य के साथ यदि दूसरे ऑथर हैं कुछ कहते हैं तो उसका उसका अनुकूलता बनता है, तो उनको देखेंगे। और फिर इसके साथ चल के यदि कुछ कहा गया कि समझ में आने का एक जगह है जिसको कहा साक्षात्कार, और साक्षात्कार का जो प्रमाण है वो बोध है, और बोध का प्रमाण अनुभव है ना, और अनुभव का प्रमाण परंपरा में है, लेकिन ये एक व्यक्ति में यहाँ तक हो रहा है, परंपरा तो परस्परता में हो रही, तो यहाँ तक की बात बनती है। तो इस रास्ते चल के यदि मेरे यहाँ पहुँचता हूँ तब मुझे पता चलता है कि बाकी रास्ते कहाँ पर डाइवर्ट हो गए, कहाँ तक वो ठीक चले और कहाँ से उनका डाइवर्जन हो गया था, ये मेरे को बाद में पता लगता है। हम सोचते हैं पहले डाइवर्जन को चेक करता रहूँ ताकि मेरे को है ना धोखा ना हो जाए, है ना, तो फिर धोखे में डाउट में रह के हम चलते हैं। जब डाउट में रह के चलते हैं तो विश्वास पूरा मन लगता नहीं है, और मन का जब नियोजन होता नहीं है तो चीज़ें समझ में उस प्रकार से आती ही नहीं है, चाहे हम कितना भी तार्किक, चाहे कितना भी हम उसमें इंटेलेक्ट को लगाते रहें, वो बात उस प्रकार से बनती नहीं है। तो यहाँ पर कहीं पहुँचने के बाद अब हमारे को पुनः जिसको चिंतन अभ्यास कह रहे हैं उसमें दो तरह के हो सकते हैं, है ना। अभी हमको तुलनात्मक अध्ययन करने का भी मौका मिलता है, हम अब तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और उसके साथ बैठकर वापस परंपरा के लिए, तो परंपरा के लिए क्या क्या विधि बढ़िया हो सकती है, उस विधि को फिर से हम अपने लिए और नए तरीके से पहचान सकते हैं, चिंतन पूर्वक चित्रण करते हैं। ये बात ठीक समझ में आती है, इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए। तो अध्ययन कर रहे हैं तो आप, अगर आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया एक बार तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, है ना, बीच बीच में टीसी यहाँ से वहाँ निकलाते रहोगे तो काम चलेगा नहीं, है ना, निकालना तो निकालो भाई, हमको कोई मनाही भी नहीं, कोई फीस तो जमा करी नहीं जो हमको लौटाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये समझ में आ जाए कि इससे कुछ निकल के नहीं आता, क्यों, इसके बहुत प्रैक्टिकल बात आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि आपने यहाँ से कुछ सुना, यहाँ पर कुछ बात हो रही है, पहली बार यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई प्रमाण नाम की चीज़ होती है, पहली बार ये कुछ बात हो रही है कि व्यक्ति प्रमाण है जी, फिर आपको ये पता चला कि कुछ अस्तित्व सह अस्तित्व, ये सब शब्द सुन लिए हमने, कुछ कुछ अनुमान इसके बारे में हमको हो गया। अभी किसी एक वास्तविकता को नागराज जी ने देखा और उसको किसी शब्द के माध्यम से, जिसको वो कह रहे हैं कि परंपरा की भाषा हमने ली और उसमें तद्भाव, तद्भव, तत्सम और तद्भव दो तरह के शब्द होते हैं, है ना, जिसमें कि उन शब्दों के साथ प्रयोग किया गया जिसका भाव कुछ कुछ समान होता था पुरानी मान्यता में और अब की, तो तद्भव शब्दों को प्रयोग किया गया, तत्सम सॉरी उल्टा, हाँ ठीक, तत्सम शब्दों को प्रयोग किया गया। ठीक, तो उस तत्सम शब्दों के साथ यहाँ पर चले हैं तो हमारे पास तो वो देख रहे हैं वास्तविकता को और उन्होंने उसके अनुसार एक भाषा को प्रयोग किया है। हम भाषा को पकड़ के कोई अनुमान कर रहे हैं अभी, और अभी अनुमान सटीक हुआ या नहीं हुआ, वो प्रमाणित हुआ नहीं तो सटीक हुआ कि नहीं हुआ किसको कहते, कैसे कह पाते हैं। तो उतना सुन के हम चल दिए, अब रजनीश जी के पास पहुंच गए, प्रमाण प्रस्तुत करो जी। अब रजनीश ने भी मतलब इस शब्द में तो नहीं सुना था, शब्द आ गया ना एक प्रमाण, वो कुछ और कहता होगा इसको। मान लेते दोनों अनुभव संपन्न हो, मानो दोनों ही विद्वान होंगे तो जरूर थोड़ी एक ही जैसे भाषा का प्रयोग करेंगे। वहां से कुछ दो चार लाइन सुन के आ गए, फिर यहाँ लगा दिए, नागराज जी तो ये कह रहे भाई ये तो इसमें मैच ही नहीं करता है, ये तो सबकी गलती निकालते रहते हैं, ये तो बहुत अहंकारी है, तमाम तरह की ये सब चीजें निकल के आती। तो हमारा हाल वही हो जाता है कि हमको ना इधर की कोई बात पकड़ में आ रही ना उधर की कोई पकड़ में आ रही। एक रेसिपी पकड़ो पूरी बिस्किट बना लो उसकी, खा पीने के बाद फिर देखते हैं कि ये इस रेसिपी में उस रेसिपी में क्या अंतर, पारंगत होने के बाद, सफल होने के बाद। मोटा मोटे देखें तो हम यहां से चल पाते हैं, जिसको हम समीक्षा करें, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करें, क्या समीक्षा करके चलते हैं कि भाई अब तक जो दो विचार आए इतने सालों में उसमें एक भी आदमी प्रमाणित नहीं दिखाई देता, कोई व्यवस्था हमको दिखता नहीं है। शिक्षा अभी देखो तो त्रिशंकु बन के बैठी है, व्यवस्था देखो तो, संविधान देखो तो, व्यापार गति देखो तो, ये सब हवा में लटके हुए हैं। ये तो हमको बिना किसी ज्ञान हुए भी हमको ये समझ में आता है। इसलिए देखो हर पान के चौराहे पर, हर नाई की दुकान पर है ना प्रधानमंत्री गाली पड़ती रहती है, अरे क्या पगले इनको कुछ समझता, क्या करते रहते हैं ये, ठीक है ना, क्यों गाली पड़ती रहती है ना, क्योंकि जो कामनाएं हैं उससे हम बिल्कुल छू नहीं पा रहे हैं। ये हर एक आदमी को दिखता है, उनसे पूछो तुमको प्रधानमंत्री बना दे क्या कर लोगे, और आप मेरे को बना देंगे तो मैं क्या कर लूंगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आता है कि भैया उस प्रकार से तो है नहीं वो डिजाइन, वहां तो आप वो अव्यवस्था का पूरा डिजाइन है। तो इतना तो बनते ही है, तो उस जितना अधिकार हमारा है अभी, क्या अधिकार है हमारा, हमारे अंदर कामना है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र को लेकर, और उसके तहत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका मोटा मोटा हम समीक्षा कर पाते हैं कि दोनों वाद विचार के आधार पर ये सब हुआ है, ये तो हमको भरोसा बनता है। वहीं पर ये भी नहीं कह सकते कि अभी सहस्त्री दर्शन के आधार पर, मध्य दर्शन के आधार पर ये सब हो गया हो, तो आपके सामने ये भी नहीं है कि सब कुछ ही हो गया जी। अगर समीक्षा ही करनी होती तगड़ी तो इस पर भी करोगे तो इसमें भी नहीं बनेगा, तो ये भी समझ में आता है ना। तो अब अपने को क्या ठीक लगता है, किस विचार के साथ चलना ठीक लगता है, अब वो आपके लिए अध्ययन का वस्तु बनता है। क्या बनता है, अध्ययन का वस्तु। अगर अध्ययन का वस्तु को ठीक से पहचानेंगे, अब वो एक ही हो सकता है, तो जिस किसी भी आदमी का किसी भी काल में अध्ययन करते समय एक ही गुरु हो सकता है। मैं आधा तो इस गुरु को सुनता हूं आधा इस गुरु को सुनता हूं, वो आदमी का कुछ ठिकाना नहीं है। जिसके ज्यादा गुरु हैं उससे अधिक, एक से अधिक गुरु होने पर वो आदमी भ्रमित ही है, ठीक, ये बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, है ना। भाषा वहां से लेके आएंगे, भाषा यहां से लेके जाएंगे, अर्थ दोनों के अभी बनेंगे नहीं, और कुछ करने जाएंगे कंफ्यूज रहेंगे। तो ये जो मान्यता है कि सब कुछ सब जगह बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे को खाली उन अच्छाओं को गैदर करना है, ये बिल्कुल भी चलता नहीं है। हमारे को पता ही क्या है कि अभी क्या होना है, ठीक। तो पहले एक लाइन में चलकर हम पहले चीजों को ठीक से एक किनारे लगाते हैं, किनारे लगाने के बाद अब हमको समझ में आता है कि क्या कह रहे थे, कितना कह रहे थे, कहां पहुंचने की बात हो रही थी, और यदि उसमें हम सफल हो जाते हैं तो हमारे को अब ताकत आ गया देखने के लिए कि इसमें क्या था क्या नहीं था। और ये सब क्यों देखना है, गलती निकालने के लिए थोड़ी, अब इसको हम इसलिए देख रहे हैं कि परंपरा के लिए किस प्रकार का चिंतन चित्रण हो, ताकि जो पहले से हुआ रखा उसका भी हम ठीक से अध्ययन कर सकें कि उसमें क्या हुआ था, कहाँ चूक हो रही थी, क्या गड़बड़ हो रही थी, उसका भी अध्ययन कर पाएंगे। और नई जो भी हम डिजाइन लेके आएंगे, है ना, डिजाइन तो लाने पड़ेंगे, वो डिजाइन फिर हमारे बहुत व्यावहारिक हो सकते हैं। इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है। बट इट वॉट स्टेज, जब तक कम से कम आपको अनुभव ना हो जाए। अनुभव से पहले मुझे लगता नहीं, अनुभव का मतलब यहाँ कुछ और है ना, जो भी मतलब कह रहे हैं उस भाषा के साथ उस अनुभव के पहले हमारे को तुलनात्मक अध्ययन बनता नहीं है। उसके पहले इतना ही होता है कि हमारी कामना जिसके साथ भी फड़कती हो, धड़कती हो, तेज होती हो, लगता है कि इससे कुछ हो सकता है, हमारा तो ये निमंत्रण खुला है कि आप उसके साथ जुड़िए, यहाँ पर मत जुड़िए, है ना। जिसके साथ जुड़ता हो उसके साथ जुड़िए। यहाँ के भी जितने परिवार उनके सामने भी रास्ता खुला रखा हुआ है। आपको लगा था कि ये आपकी कामना इससे जड़ के पूरी हो सकती थी, आप जुड़ गए। आज आपको लगता है कि नहीं भैया, हमको नहीं लगता है कि इससे हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, किससे हो सकती है बता दो भैया, है ना। और नहीं बताना चाहते तो चलो पूरी करो, पूरी करने के बाद फिर मिलते हैं, मिलके फिर देखेंगे इसको इसको ठीक छोड़ कर लेंगे या उसको ठीक कर लेंगे, कोई तो एक सफल हो, ठीक है कि नहीं बात। तो ये तुलनात्मक अध्ययन की पात्रता कहाँ जाके बनती है उसको समझना चाहिए। हाँ जी, समीक्षा पहले हुई, समीक्षा क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका समीक्षा होता है। कोई दर्शनवाद शास्त्र का समीक्षा नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं किसी भी तरह का। कोई बोले वेद का समीक्षा मैं करूं, मेरे को क्या ताकत है वेद का समीक्षा करने का, हम तो उसका ABCD नहीं जानते। चार ठो लाइन यहां से सुनकर चार ठो बातें करके हम वेद का समीक्षा करने लग जाए, ये हमारे को अधिकार बनता नहीं है। लेकिन हमको ये जरूर बनता है कि वेद पढ़ने के बाद आखिर में परंपरा ने अब तक किया क्या है और उसका इतिहास गवाह है, और उस इतिहास को मैं देखता हूँ, अपने में अध्ययन करता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, है ना। तो मेरी कामना के साथ वो सेट करता है कि नहीं करता, उसके हिसाब से तो वो कहाँ जा रहा है 180 डिग्री में। दैट आई कैन सी, उतना हमारा अधिकार बनता है। उस अधिकार से हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई इसमें? हाँ हाँ, प्रमाण में अनुभव, प्रमाणित होने के पहले अनुभव का बिंदु समाया रहता है, अनुभव से शुरू किया है। हाँ है, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से अपने को अपना सिलेबस ठीक से बनाने की जरूरत है, नहीं तो कहीं भी हमारी शक्तियों का डायवर्जन हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा, हमको लगेगा हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार की घटना हुई, एक हमारे साथ एक मित्र हैं, उनके एक मित्र बड़े अच्छे आदमी हैं। आदमी मतलब जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे भैया, उसमें कोई डाउट नहीं। वो बोले कि उनने मिलवा दिया, बोले ये अजय भैया कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, हम लोग एक दो दिन साथ रहे, पूछे क्या क्या काम करना चाहते हैं, मैं बताया, बोले ये सब तो हम भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो बोले क्या हम आप साथ में काम कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, हमको क्या पता अगर ये काम करना है तो। काम शुरू हो गया जी, कुछ कुछ तो बढ़िया चला थोड़े दिन, तो क्योंकि ये भी करना है वो भी करना है, ठीक चल रहा है। थोड़े दिन बाद समझ में आया कि वो बीच में उनके गांधी जी निकल आए, कि गांधी जी ये कहते थे भाई, हमने गांधी जी कहते होंगे भाई, है ना, यहाँ पर तो जो काम हो रहा है नागराज जी क्या कहते हैं उसके हिसाब से हो रहे हैं। अभी गांधी जी नागराज जी के बीच की लड़ाई अपन सेटल करने वाले कोई होते नहीं है, है ना, ये तो गांधी जी जाने नागराज जी जाने। अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पर एक प्रकार का एक फिलोसफी है, एक उसका हाइपोथेसिस हमारे में आया हुआ है, उसको हम कंसेप्ट तक ले जाना चाहते हैं, अवधारणा तक ले जाना चाहते हैं, उसको जी के प्रमाणित करना चाहते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, है ना, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब ये सब जो कहा गया वो ठीक है भाई, इसके साथ चलने पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जिनके लिए हुआ होगा उनके लिए हुआ होगा, हमारे लिए क्या करेंगे हम। तो हमने कहा देखिए हमारे लिए तो सिनॉप्सिस वो एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। गांधी जी ने गलत कहते होंगे, बोले इसका मतलब गांधी गलत करें, हमने कहा हमको उससे कोई लेना देना नहीं भाई, गांधी जी क्या कहते नहीं कहते हम तो जानते नहीं, मिले भी नहीं, है ना, पढ़ने से हमको समझ में आता है ऐसा है नहीं कुछ, ठीक, आप मिले हो तो आप गांधी जी से करो भाई, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई कि इस प्रकार से होता नहीं है। तो बोले इसको तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, क्या गांधी जी कहते हैं क्या वो कहते हैं, उसको करके देखा उन्होंने, मैंने कहा देखो इस प्रकार से होने वाला नहीं है। तो अगर आपको लगता है गांधी जी ठीक कहते हैं तो गांधी जी चाहते चलो भाई अच्छे मन से, और जो कुछ भी कहा गया जो भी उन्होंने कहा सबको करो बिल्कुल तन मन धन लगा के, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो फिर एक समय बात तय करेंगे कि इससे कुछ हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है गांधी जी ने सब ठीक ही कहा और लोगों ने उनके साथ वालों ने अध्ययन ही नहीं किया ठीक से, हो सकता है ना ऐसा। तो इसका मतलब थोड़ी गांधी जी गलत किए। अभी कई लोगों को लगता है कि गांधी जी सही कहे किए थे, हम लोग सुने ही नहीं। और सेम टू सेम ये नागराज जी के साथ भी लोगों को लगता है कि हम तो नागराज जी सही किए किए कहे थे, हम तो करे नहीं। तो भी आप दोनों का क्या, कौन हल करेगा इसको? तो इसको इसको हल करने का हमको किसी को अधिकार बनता नहीं है। आपको लगता है गांधी जी के साथ चल के आपकी कामना पूरी होती है, बेस्ट ऑफ लक, हमारा सहयोग रहेगा, है ना? नागराज जी के साथ चल के होती है तो बेस्ट ऑफ लक, हमारा फिर भी सहयोग रहेगा भाई, इसमें कोई वाद विवाद की जगह नहीं है। एट ए टाइम हम कोई दो अवधारणाओं पर काम करेंगे ऐसा नहीं है। तो जिसके बहुत सारे गुरु होंगे वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो कंफ्यूज आदमी है वो। मैं सोचूंगा कि इस मामले में तेंदुलकर मेरा गुरु हो जाए, ये संबंध में विश्वास निर्वाह करने की जो बात की नागराज जी ने ये बहुत बढ़िया है, इस मामले में नागराज जी गुरु हो जाए। और शरीर पर नियंत्रण बनाने के लिए ये जो रविशंकर जी ने वो निकाला सो हम क्या बोलते हैं उसको, सुदर्शन क्रिया, ये बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। और ये प्रोडक्ट जो है ना मेरा, ये राम, ये जो अपना क्या नाम है अपना रामदेव सामदेव, वो फिलोसफी भी हमें दुकान चालू कर लेता हूँ एक, है ना, 5,000 करोड़ 7,000 करोड़। इस प्रकार से यदि मैं मल्टीपल गुरु बना लेता हूँ तो हमारे जिंदगी में इतने छेद हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है, कौन सा कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता, एकदम खिन्न भिन्न। इसलिए एक गुरु मानने का, कौन से कितने गुरु मानने का, कंप्लीट वाला कैसे कहते हो क्या? हर आदमी का गुरु उसके लिए कंप्लीट होता होगा, अपने को क्या उसके आस्था पे को अधिकार बात करने का। हाँ, इतना आप कर सकते हो कि आपके कामना से मैच करता हो। आपको लगता है कि एक गुरु को बढ़िया से खूब बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी का एक मालिक होना चाहिए, तो वो गुरु आपका भैया। आपको लगता है कि आपके गुरु का सिक्स पैक होना चाहिए, तो वो गुरु आपका भैया। आपको लगता है कि आपका गुरु है ना अपना चार्टर्ड प्लेन में घूमना चाहिए, ठीक, तो वो ऐसे गुरु आपका बनेगा। आपको लगता है कि, तो ऐसे हमारे तमाम गुरु हैं। कोई ज़माने में लोग कहते थे यार वो जो मलैया है ना जिंदगी, तो वही जी रहा है यार, क्या जिंदगी है उसकी, है ना, क्या नाम है मलैया, नाम क्या नाम, मालिया मलैया पता नहीं। ऐसा मैं किसी को बात करते सुना कि माल्या जिंदगी जीता भाई, देखो कहाँ रहता है, खुद के प्लेन घूमता है विजय माल्या, और पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करता रहता है, वो सब बताते रहते लोग। तो उसका अनुकरण करो भाई, ठीक है ना। अब कोई को सुब्रत सरकार का करना, क्या नाम उसका, जो सुब्रत राय, उसका करो भाई सहारा, कौन किसका सहारा देख लीजिए, हैं? हाँ, और वो तो बड़े चैलेंज से करता ना, वो तो पहले भी गया था पीयरलेस कंपनी का भी, उसने चीट मतलब फ्रॉड डिक्लेयर हुआ था, उसका फिर नया खोल लिया, फिर सहारा हो गया और फिर सहारा हो गया। तो इस झंझट में अपन पढ़ने की मेरे अनुसार कोई जरूरत नहीं है। तब क्या हो गया, अनावश्यक, देखिए हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, जीवन अक्षय शक्ति संपन्न जरूर है, मानव के पास शरीर भी है, वो छह शक्ति संपन्न है, बड़ी शक्ति छोटी शक्ति के माध्यम से व्यक्त होती है, आपके सोचने विचार करने की भी ताकत एक समय में एक जगह पे रहती है। जैसे ही उसको आपने थोड़ा सा ढक्कन खोला वो कहीं और भाग जाती है, उसके बाद है ना आपका विकास की जगह ह्रास होना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से हमको सोचना चाहिए, अपने में एक स्पष्टता बनाना चाहिए कि समझने के काल में हम किसी एक चीज को एक बार में समझ सकते हैं, उसके साथ एक प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं, वहां हम कहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे उसके बाद उपलब्धि के आधार पर, अगर पूरे तन मन धन से उसमें लगाए तब तो उपलब्धि की बात बनेगी। जैसे नागराज जी समाधि को लगाए भैया, तो जैसा कहा गया वैसा किए, है ना, और जो जो भी सफलता के घाट थे वो सफलता के सारे घाट पार किए, उसके बाद वो कहने की जगह में पहुंचे कि इस समाधि में ज्ञान नहीं होता है। तो इसका मतलब एक और निकल के आता है, या तो नागराज जी झूठ बोलते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, अहंकारी है, और या तो ये है कि इसके पहले किसी ने ढंग से समाधि पे काम ही नहीं किया, तीसरा कोई बात नहीं हो सकती महाराज। सोचिए, एक आदमी की ईमानदारी, एक आदमी की जिम्मेदारी की आवश्यकता है या नहीं है। जो भी 5,000 साल 10,000 साल से समाधि समाधि की बात हम सुनते जा रहे हैं, और यदि एक आदमी ये कह रहा है कि उसको समाधि और उसमें समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता है, तो या तो वो झूठ कह रहे हैं, और या तो इसके पहले समाधि पर ठीक से किसी ने काम किया ही नहीं है। तो कितना बड़ा एक आदमी का ताकत है, यदि वो जिम्मेदारी से, यदि वो समझदारी के साथ, मतलब ईमानदारी के साथ लगता है, तो देखिए कि पूरी मानव जाति के लिए कितना बड़ा असेट बन सकता है। हो सकता है कि नागराज जी ने कहा कि इससे ये हो सकता है, परिवार में विश्वास अभयता प्रमाणित हो सकती है, समाज बन सकता है, प्रकृति में संतुलन स्थापित होता है, लेकिन ये सब होता है या नहीं होता है, ये दोनों के को कहने के लिए हमारा भी अपना कोई जिम्मेदारी, हमारा भी कोई अपना ईमानदारी की कोई जगह, कोई आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। यदि मान लीजिए मैं इसके साथ पूरे पूरे उसी प्रकार से लगता हूं जिस प्रकार से कहा जाता है, और मान लीजिए नहीं होता है, तो मैं कह सकता हूं कि देखो ये सब चलने से कुछ नहीं होता है, यहां तक होता है यहां तक नहीं होता, तो पूरे मानव जाति को उपकार होगा कि नहीं होगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। और या तो होता होगा तो भी एक रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो क्या, हमारा हाल तो ये है, गैर जिम्मेदाराना हाल तो मेरा तो ये रहा, कुछ अच्छी बात सुन लिए, सुन के भी अनसुने जैसे, अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसमें आगे बढ़ना चाहिए, खराब लगी तो उससे दूर जाना चाहिए, ये तो हमारा जिम्मेदारी है कि नहीं है। अगर हमारे में तो अभी इस टूटी फूटी परंपरा के कारण हमारे में तो वो भी ईमानदारी जिम्मेदारी का अभाव है। यदि कल आपने आज ही एक बात सुनी और आपको लगी कि नहीं सुपरोड की घूमना ठीक ही रहता है, अगर आपको लगता है ठीक रहता है तो कल से आप घूमते हुए पाए जाना चाहिए, और अगर आपको नहीं लगता है तो ठीक है आपको, है ना, या तो नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तो आप उसके साथ अगर चलते हो, यदि आपको ठीक लगता है तो आपको उसके साथ चलना बनता है, चलने बनने के बाद कहीं पहुंचना होता है कि भाई हम घूम ले 2 साल, हमसे बात करो जरा जरा, जैसा कहा गया था वैसा हम घूमे हैं, भूखे पेट तेज से तेज 40 मिनट में 4 किलोमीटर वो भी कर लिया, हाथ ऊपर नीचे पांव ऊपर सब किया हमने, और उसके बाद ये हुआ, इससे अधिक नहीं हुआ, ठीक है ये बात। तो पहले अनुकरण पूर्वक चलने की बात हुई, उसके बाद उस अनुकरण को वेरिफिकेशन भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया ऐसे बोला था ना आपने, तो वेरिफिकेशन भी करते जा रहे हैं, ठीक से गाइडेंस भी ले रहे हैं, और गाइडेंस लेने के बाद अब रिजल्ट आता है, उसके बाद बैठ के बराबरी में बात हो सकती है कि भैया देखो ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो दोहरापन है, ये जो दोहरापन है हमारे व्यक्तित्व में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। अगर कोई चीज हमको ठीक लगती है तो हमको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो हमको ठीक ही नहीं लगती उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। अगर उतना भी नहीं है भाई तो इसका मतलब है कि अभी हम कोसों दूर हैं अध्ययन और अभ्यास से हमारे, और ये आपकी गलती ऐसा हम नहीं मान रहे, क्योंकि ये एक प्रकार का आपको ट्रेन ऐसा मिला है, क्यों, पीछे कई बार आपको कोई चीज अच्छी लगी और आप शब्दों में उलझ के रह गए और बाद में पता चला वो तो अच्छी नहीं थी, इस प्रकार से आपके अंदर से कॉन्फिडेंस की हो गई कमी। ठीक, कॉन्फिडेंस को किसी भी पठन करने से, सोचने से बढ़ाया नहीं जा सकता, पढ़ने से और खूब सोचने से जागृति क्या होती है, अनुभव क्या होता है, उससे नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस जीने की चीज है, विश्वास जीने में प्रमाणित होता है। तो अगर इस पैटर्न को लेके आते हैं, अपने में इस स्टाइल को जीने की अदा बनाते हैं, इस अभ्यास में आते हैं, तब जाकर हमारे को अब है ना विश्वास की तरफ हम गति करते हैं, और उसके बाद देखिए अधिक विश्वास पर खड़े उतरते हैं, हर बार हम उसको वहां पर जाके ऐसा कर पाएंगे। ठीक है ना बात, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये इस टूटी फूटी परंपरा का देन है, और उसमें हमारे में जिस प्रकार से हम टूटे टूटे हैं, खिन्न भिन्न हैं, वो हमारे में हम कोई कॉन्क्रीटली कोई प्रोग्राम बनाते नहीं हैं, और इसके अभाव में कॉन्फिडेंस आता नहीं है, उसके अभाव में अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास के अभाव में कोई परिणाम वैसे आते नहीं है, परिणाम वैसे आते नहीं है तो पुनः वहीं पर आके बैठे रहते हैं, कुछ होता नहीं है। हम तो ऐसे हैं, 2 अध्ययन कर लिए, 4 बार पठन कर लिए, 10 तो शिविर कर लिए, अभी भी मानती ही नहीं, बच्चे अभी भी सुनते नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है ये बात ठीक से समझ में आ रही है। तो कहां से चलेगा मामला, कामना के साथ जोड़कर न्याय की कामना, धर्म की कामना, सत्य की कामना, इस विंडो को पहले खोला जाए। इस विंडो को खोल कर रखेंगे, इसके लिए अब है ना क्या सपोर्टिंग हो सकता है, उस सपोर्टिंग को हम पहचान पाएंगे। अभी तो मोटा मोटा इतना ही है, इसके सपोर्टिंग को हम पहचान के फिर उसके साथ अपनी शक्तियों को लगाएंगे। क्या शक्ति को लगाएंगे? पहले कल्पनाशीलता लगाएंगे, है ना, मन लगाने की बात बनी, और उसके आधार पर तन मन को धन को तीनों को लगाएंगे। उसके आधार पर जो भी अभ्यास होगा वो बनेगा, उसके आधार पर जो आचरण निकल के आएगा, फिर व्यवस्था निकल के आएगी, वो कहाँ पहुँचते हैं उसको करके देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि करके समझने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन समझने की प्रक्रिया, अध्ययन की प्रक्रिया को यदि किसी अध्ययन करने वाले आदमी ने डिफाइन किया है ना, तो उस अध्ययन करने की प्रक्रिया के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उस अध्ययन के साथ अभ्यास को पहचानना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। ये बात उसमें समझ समझ के करा जाएगा, वो पूरा समझा गया उसके बाद डिजाइंड है वो, तो वो समझ की रोशनी में ही है। ऐसा नहीं कि आपको है ना आप करके समझ रहे हो, पूरी चीज तो समझ के कही जा रही है। तो समझ के करने का, अभी तक कैसा था, अस्तित्व को ठीक से समझे नहीं थे, और कुछ कुछ हमने कह दिया ऐसा करो, वो बिना समझे करने की जगह में पहुंच गए, करके देखा परिणाम वो नहीं आया, परिणाम में दिए आ गया, है ना, ये सब असंतुलित हो गया। इस प्रकार से ये बात बनी, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट बनता नहीं, ठीक। कुंती ठीक है, हालत ठीक, काफी मजबूती से काम किया कुंती ने आज, सभी लोग टीम ने। अच्छा कहाँ गया अभिषेक भाई, गायब, ठीक है। इस प्रकार से यहां पहुंच गए, कोई दिक्कत इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल, सॉरी, ये मन को लगाना, उसको थोड़ा स्पष्ट। मन को लगाने का मतलब इतने होता है भाई, पहले हमारे अंदर घूमण घूमण की शंकाएं आती रहती, ये चलूंगा तो मेरा घर बर्बाद नहीं हो जाएगा, मेरी जमीन जैसे से वो विराज हो जाएगी, परिवार कैसा होगा, दुनिया कैसी होगी, पाकिस्तान कब्जा तो नहीं कर लेगा, है ना, बच्चे नाराज तो नहीं जाएंगे, बीवी भाग तो नहीं जाएगी, है ना, ये तमाम तरह के मन में शंकाएं कुशंकाओं के बादल उमड़ते रहते हैं। उमड़ते कि नहीं उमड़ते भैया, तो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। अभी पहले इसी को सेटल करना पड़ता है यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो इस रास्ते पे चलना है, इसको ठीक से समझना है, पकड़ना है, तो पहले राउंड में आने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया चलो ठीक है यार, अभी इसमें इसको अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। चलने से परिणाम आता है, वो जो पहले वाला भाग था मन लगाने वाला, वो तो मन लग ही रहता, वो तो फिर भाग गया इधर से निकल के, फिर पकड़ लाया इधर से, तो उसको बोलते हैं कि अभी एक भाग में हम तैयारी इसमें कर रहे हैं कि हम हमारा मन लग जाए, मन की तैयारी। मन की तैयारी के बाद अब आ गया प्रवृत्तियों का परिमार्जन, इसको बोलते हैं मानवतापूर्ण आचरण की तरफ जाने के लिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन, वो चलने से ही है। जैसे मेरे को इंदौर जाना है कि नहीं जाना, ये एक मुद्दा आ गया। यहाँ कह दिया अनुभव मूलक विधि से कि इंदौर ही हमारा परम गति है, आपके अंदर घूमण घूमण के प्रश्न आ रहे, बम्बई का क्या होगा यार, बम्बई रास्ते मिलेगा क्या भैया, अरे बम्बई नहीं मिलेगा भाई, बम्बई इधर है, तो बम्बई हम जाएंगे नहीं और इंदौर पहुंच जाएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन इंदौर, ऐसी तमाम बातें हो रही। हॉलीवुड का क्या होगा, बॉलीवुड का क्या होगा, और क्या सभी इंदौर चले जाएंगे, क्या संभव है क्या, ऐसे हजारों प्रश्न हमारे को घूमते रहते हैं। तो हमारा अभी हम स्टैग्नेंट ही हैं, अभी सोच ही रहे हैं कि चलना है कि नहीं चलना है, ठीक। कोई एक आदमी बोला हम तो जाके आए, देख के आए, ये स्टेप्स हैं, ये जगह पे ये चौराहा आता है, वहाँ से राइट टर्न मारना, वहाँ से लेफ्ट टर्न मारना, अच्छा तो यहाँ से 2 किलोमीटर जाके राइट लेना है, ठीक है, पक्का है ना, हाँ पक्का, फिर क्या होगा, उसके बाद एक झोपड़ी मिलेगी, उसके बाद है ना ये होगा, उसके बाद तुमको 3 किलोमीटर बाद एक हैंडपम्प दिखाई देगा, वहाँ से लेफ्ट मार देना, अच्छा ओके, सब बैठ गया दिमाग में, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद ऐसा करूँगा वैसा करूँगा ये करूँगा वो करूँगा और ये करके पूरा हमारा पूरा यहाँ यहीं बैठ गया अभ्यास कर लिया हमने, फिर पहुंच जाएंगे, हाँ पहुंच जाएंगे। तो इसमें तो मेरे को सब पता चल गया कि यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर हो जाना है, मैं तो पहुंचे ही नहीं, अभी उठ तो सही थोड़ी देर, थोड़ा उठ तो सही, एक कदम तो चल। अब आदमी चला मैडम, पहले डर दे रहा, अब चला, चलने के बाद दिखा उसको यार 100 मीटर पर राइट टर्न बोला था, राइट टर्न तो आ गया, और यहाँ बोला था एक लाल कलर की दुकान है ये भी दिख रही है, तो थोड़ा उत्साह बना कि यार कुछ बात सही हो रही है। अब आप चलते हो तब आपका एक्चुअली डिस्टेंस कम हो रहा ना, इंदौर के बीच में आपके बीच में जो दूरी है अब वो कम होना तब शुरू हुई ना, उसके पहले हम सिर्फ मन में ही कम करना चाहते, सब मन में करना चाहते। मन का मतलब कल्पनाशीलता ही, फिर सारे चार क्रिया में कितना आप अनुभव की बात कर लोगे, कितना आप ज्ञान की बात कर लोगे, विवेक की बात कर लोगे, अभी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे हम, कितना कर लोगे आप, जितना भी करोगे सारे चार क्रिया में ही कर रहे हो। तो साढ़े चार क्रिया में रहते हुए हम साढ़े चार क्रिया की औकात रखते हुए दुनिया भर के हम सोच रहे हैं, 10 क्रिया के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये बेकार कर रहे हैं ऐसा नहीं, इसका एक एक स्वरूप बनता है, एक उपयोगिता है कि भैया मन तैयार हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद वो क्रियाओं की बात होगी, जो जो भी घाट आएंगे सो आएंगे, ठीक है ना, साक्षात्कार होगा, बोध होगा, अनुभव होगा। पहले हमको साक्षात्कार हो जाएगा तो बात मानेंगे सही है कि नहीं, पहले हमको बोध हो जाएगा तो बात मानेंगे कि सही है कि नहीं, पहले हमको अनुभव हो जाएगा फिर बात मानेंगे सही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो होना क्या है, साक्षात्कार बोध अनुभव क्या चीज है, अरे हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन होते हुए जिस स्वरूप को हम समझ रहे हैं वो स्वरूप का कोई भाषा पकड़ पा रहे हैं, उसमें कोई संगीत को पकड़ पा रहे हैं, उसके साथ आचरण को बना रहे हैं, यदि उसके साथ आचरण बनता चला जाता है तो वो भाषा आचरण हमको स्वीकार होता जाता है, इस प्रकार से ये चलने से ये दूरी कम हो रही है, तो चलने से एक दूरी हमारे में अपनी यात्रा के रूप में कम हो रही है, और एक दूरी जो है व्यवस्था के रूप में भी कम हो रही है। हम चले तो बहुत है अंदर अंदर, लेकिन व्यवस्था में कोई चले नहीं, तो उसका मतलब क्या है भाई, ये तो वही ख्याल है जो एक आदमी 20 साल का आदमी ऐश्वर्य राय के बारे में सोचता रहता है, 60 साल का आदमी भगवान के बारे में सोचता रहता है, और अध्ययन करने वाला आदमी है ना साक्षात्कार के बारे में सोचता रहता है, उसमें अंतर क्या हुआ, सही में क्या अंतर हुआ, दारू पीने वाले दारू पीने के बाद आनंद की सोचते रहता है, शाम को पार्टी सुबह से मजा आने लगता है, ऐसा आपको मान लगता है आगे पार्टी होने वाली, अभी मजा करो है, सही है कि नहीं, तो इस प्रकार ये समझ में आ जाए कि सोचने भर का कार्यक्रम नहीं है, जीना तो विचार में ही है, ऐसा नहीं है भाई, विचार का प्रमाण जीना है। मैं कितना अच्छा सोच लिया इसका मतलब इतना अच्छा हो गया ऐसा नहीं है, कितना बड़ा ट्रैप है, यहां बैठ के हम पूरा विश्व परिवार तक सोचते हैं, हमारा सबका सोचने का गति ज्यादा है, भ्रमित मानव की बात हो रही है, जीने की गति से मतलब बदलने की गति से, अभी हम अगर ट्रांजिशन में बात करें तो बदलने की गति से, तो हमने बहुत कुछ सोच लिया इसका मतलब बहुत बदल गया ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो जितना हम जी पा रहे हैं, जितना हम चल पाए हैं, जितनी हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन हुआ है, उतना ही हमको समझ में आया है। क्या प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना था, हितलाभ की प्रवृत्तियां, क्या प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है, व्यक्तिवाद से व्यवस्थावाद, क्या प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है, तन मन धन के बारे में, इस मान्यताओं से निकलकर इस मान्यता में पहुंचना, इस प्रकार के सदुपयोग में लगते हुए इस प्रकार के सदुपयोग में लगना, क्या प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है, अपना पराय से मुक्त रहना, क्या प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है, जीने देकर जीना, क्या प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है, अपराध के स्थान पर उपकार पूर्वक जीना, ये वाली बात है। इसमें से कितना हम कर पाए कितना नहीं हो पाया देखिए समझिए, तो जीने का जीना ही प्रमाण है समझने का, जितना हम जी पाए उतने हम समझ पाए, बाकी हम सोचते बहुत सारे हैं। तो सोचने विधि से क्या हो गया, आचरण को लेकर भी और खासकर ज्ञान को लेकर सोचने की विधि से बहुत ज्यादा भ्रम में चले गए अपन, है ना, रहस्य में चले गए, अब सारा रहस्य का पर्दा उठ गया है, प्रमाण की बात हो गई। आप अच्छा सोच लिए भैया हमको क्या आपत्ति है, किसी को किसको क्या आपत्ति, किसी को अच्छा सोचने को, अब बताओ भैया प्रमाणित करो उसको, इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो ज्ञान एकदम रहस्य से मुक्त होकर एकदम साफ उजाले में कांच जैसा सामने आ जाता है कि भैया ये हमको समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं तो वही होता है कि हम चाहते बहुत अच्छा अच्छा है, चाहने के आधार पर अपने को क्वालिफाई किए रहते हैं, करते हुए रहते हैं सब टिंड पर। अब ये सब प्रवृत्तियों का परिमार्जन भी अगर आपको पहलवानी करनी है, आपको पहलवान बनना है तो कहां जाओगे? अखाड़े में जाना पड़ेगा, पहलवान के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो कहां जाओगे? यहां बैठ के पानी के बारे में पूरा बता दे, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी का क्या है और हमारा क्या, ये सब हो सकता है। तैरता कैसे आदमी, ऐसा होता है, फिर आगे कैसे बढ़ता है, उसका तर्क बिठा देते हैं। और आप भी तैर लिए, हाँ हो गया, लोग देख रहे हैं आंख तो खोल, कहाँ तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। तो भैया पानी में जाना पड़ेगा, मतलब जीते जी ही प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। एक तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, दूसरे तरह की प्रवृत्ति प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं तो है ना, वो जो हमारे में क्या दिक्कतें आ रही उसको हम अनुभव अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन नाम वो है। और वो अध्ययन से फिर हम देखते हैं, अच्छा हमारा मामला तो यहाँ इतना बड़ा तगड़ा अटका बैठा, भाई हम तो शरीर में उलझे हुए हैं, हम तो धन में उलझे हुए हैं, और हम तो मान्यता हमारी बनी हुई है, सूचना तो ये है हमारे पास। इस प्रकार से वो प्रवृत्तियों के परिमार्जन उस अभ्यास स्थली में हो सकता है। तो पहला भाग है मन लगाना, मतलब भैया हमको इधर चलना है कि नहीं चलना है, टिकट कटाएं कि नहीं कटाएं, भाई देख लो भाई 3 घंटे का शो है, 3 घंटे है भी कि नहीं तुम्हारे पास, क्यों दीदी थोड़ा देख के आते हैं अंदर क्या हो रहा है। कई तो लोग इसी प्रकार से आते हैं कि थोड़ा देख लेते हैं क्या हो रहा है अंदर, ठीक, तब तो बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं, अजूबा लगेगा क्या कर रहे हैं लोग, है ना। आप थिएटर में जाके देखो तो थोड़ी देर हंसी आती कि ऐसा क्या हो गया यार, इतने सारे पगले एक ही जगह देख रहे, क्या हो गया क्या इनको, है ना। तो आप 3 घंटे का शो है तो पूरा देखो भाई, तब पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक। ये वाली बात बनती है। तो समझने का प्रमाण जीना है, कोई दिक्कत है इसमें है? देखिए पठन का समय, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूछ रही है कि पठन का समय क्यों दिया गया। पठन अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं करें, है ना। पठन का मतलब इतना है कि अभी एक प्रकार से मैं कोई एक भाषा का प्रयोग करके एक तरीके से बोलता हूँ, उससे एक आपका अनुमान जाता है। पहले आपको कुछ मोटा मोटा ये समझ में जाए कि राम कौन, रावण कौन, दशरथ कौन थे, है ना। तो बीच बीच में चलिए राम कौन है, राम एक इंसान है, इसके औलाद थी, अच्छा इंसान है, पहले तो बताया तुमने भगवान है, अरे भगवान एक अवतार के बारे में कहा। अब ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं तो पहले पूरी कहानी बता दी कि क्या कहानी है, कि कैसे एक दशरथ था, उसकी 4 औलादें थी, बड़ी मुश्किल से पैदा हुई, ऋषि के आशीर्वाद से पैदा हुई, है ना, और 4 औलादें पैदा हुई, उसके बाद फिर क्या क्या लफड़ा हुआ, प्रॉपर्टी विवाद हुआ, है ना, सारी कहानी आपको बता दी पहले, प्रॉपर्टी विवाद हुआ, बाप अन्यायपूर्वक जीने वाला था, न्याय तो नहीं कर पा रहा था और अपना पराया लगता था उसको, ये सब कथा कहानी सुना दी। तो किसी शरीर के आकर्षण में किसी बीवी की बात मानता, किसी की नहीं मानता था, ठीक। इस प्रकार से बच्चों के साथ अन्याय होता था, बच्चे भी ऐसे थे वो अनुकरण करने जानते नहीं थे, वो पूछते भी नहीं थे कि भाई हमको वनवास, हम ही को क्यों, तुमको क्यों नहीं, है ना। सच्चे सच्चे बता रहे हैं आपको। तो ये समझ में आ जाए कि ये आपको समझ में आ गया, अब एक कहानी आपको बन गई, एक बिल्ड हो गई कि क्या कह रहे हैं धन के बारे में, यहाँ क्या कह रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पहुंचा, ये करीबन 20-25 साल की जो भी एक स्टडी करने के बाद हमारे अंदर ये क्लैरिटी बनेगी इस प्रकार से। अगर आपके साथ ही शेयर करते थे तो 20-25 साल में जो भी हमारी मेहनत हुई होगी 10-5% टाइम में हुई होगी, तो आपके साथ 2-4% उसका फायदा हो सकता है। अब इसका मतलब थोड़ी क्या, अभी इतना ही हो गया, अभी आप ये सब को अवधारणा को अपने में एक प्रकार से सुन के बनाते हो, उसको फिर परिभाषाओं के साथ हम जोड़ते हैं तो हमारा उस पर टिकने का जो स्वरूप बन जाता है। नहीं तो क्या होगा, थोड़े दिन में कथा कहानी जितनी मैंने बताई ये सब भूल जाओगे आप। तो यार भैया बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था यार, कुछ अगर समझ में आ गया तो कुछ वो समझ बन जाएगी, उसके साथ किताब जोड़ दोगे तो वो फिर पकड़ जाएगी, फिर अगली बार किताब वापस पढ़ सकते हैं ना आप। हाँ ठीक है ना, हाँ नागराज जी किताब है। उसको पूरा प्रमाणित कर लो। हेलो, उसको पहले पूरा समझ लो, अपने में समीक्षा कर लो और फिर प्रमाणित करके फिर दूसरे को पढ़ के तुलना। तो मैंने अब तक दूसरे की तुलना नहीं करा, आज तक कोई तुलना नहीं किया है। मैं तुलनात्मक अध्ययन किया ही नहीं हूँ, समीक्षा कर देता हूँ अलग बात। तो वही तो मैं आपको सुन रही हूँ, अपने नागराज जी की वो मेरे लिए। नागराज जी की नहीं बची ना वो। अच्छा, है ना। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे को समझ में आया वो रिस्क तो ही फैक्टर, यदि मुझे समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ मेरे को समझ में आया, आपके लिए रिस्क, मेरे लिए रिस्क नहीं है। मेरी तरफ से क्लियर है कि मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा मुझे पूरा का पूरा समझ में आ गया है। क्या कहा मैंने, कितनी बार कह दिया हमने, सैकड़ों बार कह दिया। तो ये हमारी तरफ से रिस्क नहीं है। आपको ये डाउट हो सकता है कि क्या पता इनको समझ में आया या नहीं आया, तो वो रिस्क आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है, है ना। और आप उसी को एंडोर्स कर रहे हैं एक प्रकार से। अरे बोला ही, दो से तीन का समय रखा ही है, लेकिन पठन करने का क्या तरीका हो। जैसे आज हमने धन के बारे में कुछ बात कर ली, तो धन के बारे में यदि कोई आपको एक स्वरूप उदय हुआ कि धन समाज की संपत्ति है, धन ये है, धन वो है, अब इसके संदर्भ से जुड़ी हुई चीजों को यदि पढ़ लेते हो तो आपको वो सटीकता बन जाएगी। कल्पनाशीलता में भाषा की सटीकता अनिवार्य है, अध्ययन काल में, है ना। तो उस प्रकार से वो उसको परंपरा के लिए पकड़े रहने के लिए जरूरी है, ठीक। तो इसके लिए पठन भी करेंगे, उसके लिए आगे समय आपको देने वाले हैं, एक महीना होने दो कि भाई कैसे कैसे हमको पठन करना है, क्या क्या करना है, कब कब करना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ दिए देते हैं, साथ में हम लोग पढ़ते हैं। और अभी भी शुरू कर दिए, आपको कोई परिभाषा संहिता पढ़ने का बोला ही है कि जितने जितने शब्द यहाँ पर आ गए हैं उन शब्दों को एक बार परिभाषा से वेरीफाई कर लीजिए। परिभाषा से वेरीफाई करना ज़्यादा सही है। हाँ, तो वो सारे डायमेंशन लेके आइए आप, फिर आप मेरे से पूछिए, अगर आप ठीक काम कर रहे तो पूछेंगे कि आपने भौतिकवाद को तो ऐसा बताया यहाँ पे और वहाँ तो भौतिकवाद की परिभाषा ये लिखी हुई है, तो फिर इसके और उसके बीच में जो भी फाइनल जो लगेगा उस पर अपन बात कर लेंगे। कई को लगेगा नहीं यही लिखा था, यही समझ गए हम, कई को ये लगेगा, कई को आपको लगेगा नहीं लिखा है, तो उसको हम लोग बैठ के समझ लेंगे। इस प्रकार से आप वेल वर्स हो जाओगे काई के साथ, इन शब्द के साथ वेल वर्स हो जाने के बाद पठन करना आसान होता है, समझ में पहले आ जाता है, समझने के कोई स्वरूप को बना स्पष्ट करने के लिए और किताबों की जरूरत पड़ती है। और ये भी नहीं है कि सब सच में जरूरत है, जैसे कोई आदमी यहाँ रह रहा है, मैं नहीं मानता उसको बहुत जरूरत है। अल्टीमेटली प्रवृत्तियों का परिमार्जन करना है, प्रवृत्तियों का परिमार्जन करेगा। शब्द तो यहाँ कान में पढ़ने ही पढ़ने वाले, रात दिन पढ़ रहे हैं, 24 घंटे यहाँ मंत्र जाप हो रहे हैं। समझ कैसे बनती है, फिर वो बात बनती है, बोला था ना, समझ किताब में होती है। समझ का स्वरूप बनता है भाषा धन आचरण, कहा कि नहीं कहा, कितनी बार कहा, ठीक है ये बात। इसको कहते हैं समझ, भाषा धन आचरण बोलो या भाषा बराबर आचरण हो गया, इसको कहते हैं समझ। इसमें किताब कहाँ रोल करती अदा करती है भाई। अरे भाषा आदमी है, वो आदमी सब मर जाने दी, किताब क्या काम की, किताब में कोई भाषा होती है। भाषा का धारक वाहक मानव जाति होती है, किताब नहीं होती है। शिक्षा विधि से समझ, शिक्षा विधि से अनुभव नहीं है, शिक्षा विधि से समझ। समझ पूर्वक जीने से पात्रता में विकास और उससे अवधारणा बोध, उससे जो है समझ को प्रमाणित करना, उसके क्रम में अनुभव, प्रमाणित होने के क्रम में अनुभव। एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट समझना है, और जो निष्कर्ष बन रहे हैं उस निष्कर्ष को जीने में प्रमाणित करना है। धन समाज की संपत्ति है, सुन लिया आपने, अब इसको कितने बार भी सुनोगे, धन समाज संपत्ति से अधिक नहीं है वो, क्योंकि वो सूचना ही है। एक के लिए ज्ञान है ज्ञान के रूप में, हमारे लिए ज्ञान है सूचना के रूप में। ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है, सूचना अपने में भी कोई क्रिया नहीं होती, आपको लेफ्ट चलना चाहिए, वो क्रिया थोड़ी होती है कि वो पकड़ के आपको लेफ्ट चला देगी, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं और ज्ञान की सूचना भी अपने में कोई क्रिया नहीं है, वो सूचना है। इस सूचना को अब हम अपने व्यवहार में लाने के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से उसको पहचानते हैं, वो वहां से क्रिया बनती है। रोड पे चलते समय लेफ्ट चलना चाहिए एक सूचना है, ज्ञान भी हो सकता है किसी को। वो क्या, ये सूचना आपको पकड़ के अपने आप खींच के वाले जाती है? नहीं, आपको उसके साथ है ना कुछ तर्क लगाते हो क्या, अच्छा क्यों बोला होगा यार, ऐसे पगले बोल दिया होगा तब तो कुछ करोगे नहीं। आप तर्क लगाते हो, आपको लगता नहीं ठीक तो है, लेफ्ट से जाएंगे इधर वाले उधर वाले उधर दोनों की जगह मिल जाएगी, पतली सी रोड पे इतने तेज चलने वाले लोग चल जाते हैं, बताओ इतना सा अगर डिजाइन नहीं हो तो हम तो भिड़ते रहते हैं, आप गाड़ी एक दिन भी नहीं चला सकते हैं, एक मिनट नहीं चला सकते, कोई आदमी कहाँ से कहाँ जाए, आप डर डर के बेहाल हो जाएंगे। और हमको जब ये स्पष्ट हो गया सूचना तो हम धड़ाधड़ चलाते हैं, लेकिन वो सूचना आपको पकड़ के खींच के नहीं ले जाती है, आप उसके साथ तर्क लगाते हो और आपको ठीक लगता है तो आप उसको आचरण में लेके आते हो, आचरण में लाने के बाद आपको लगता है ये तो बढ़िया है, तो इससे व्यवस्था बनती हुई उस ज्ञान सूचना के रूप में होते हुए भी है ना हम चलते हैं, उस प्रकार से अनुभव संपन्न होते हैं तो वो सूचना ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है। तो ज्ञान सूचना, सूचना से ज्ञान, ज्ञान से सूचना, सूचना से ज्ञान, ये दोनों चक्र हैं, परंपरा में दोनों बने रहते हैं, परंपरा में दोनों बने रहते हैं। ये बात समझ में आई? इनको बोलो कि ये 3.5 फीट की आई है, 12 नहीं निकाले, बोलो बोलो, चद्दर का साइज 3.5 फीट है, इतना बोल दो बस। देखी नहीं थी, हाँ ये ठीक है, कहाँ तक ठीक हुआ? तो अब तन मन धन के लिए अब देखिए, ये सब बातें अनुभव मूलक विधि से कही जा रही हैं। अनुभव को कहा गया ज्ञान, अनुभव में ज्ञान हुआ, ज्ञान में अनुभव करा, तो हाँ तो ज्ञान से ये जो निष्कर्ष निकला हमारे लिए ये सूचना है, पहले हमको इसमें ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। इस सूचना के साथ अपनी कल्पनाशीलता को लगाना, उसके पहले हम तर्क लगाते हैं, हमारे को ठीक लगता है तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, उससे कोई अवधारणा बनती है, अवधारणा यदि प्रमाणित होने के निकटतम हो जाती है तो प्रमाणित होने जाती है तो अनुभव उसके बीच में समाया रहता है। कुल मिलाकर ये बात को पकड़ लीजिए, इतनी छोटी सी बात है, अगर आपको ये ठीक नहीं लगती तो मत चलिए। जैसे वो भैया कह रहे थे कि भाई ये तो बात पच नहीं रही है कि जो धन है समाज की संपत्ति है ना, तर्क लगाने से दिख रही है, व्यवहार में भी दिख रही है, हमारे से नहीं बन रही, कोई बात नहीं बनेगी, ध्यान देने समझ में आएगी, हमारी मान्यता में आज बैठ जाती है, धीरे धीरे वो आचरण में आती है, ठीक है ना। इतनी बात, और कोई प्रश्न है? फिर शाम को कुछ नया बद्ध शुरू करेंगे, समय भी हो गया। तो ज्ञान से ज्ञान होने का तरीका, ज्ञान पूर्वक जीने का, वो एक चार्ट बनाया था ना, ये देखिए, ज्ञान से ये सब हो रहा है और ये सबका एक सूचना भी है, तो हम है ना ये सब हो रहा है एक, इसका एक, ये सबका एक सूचना भी है और ये सूचना को तर्कसंगत कर रहे हैं। इस प्रकार से ये तर्कसंगत होते हुए वापस ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता है। धरती गोल है कि धरती चपटी है? गोल है, धरती गोल है, कैसे बता रहे आपको? अच्छा, आप किस अधिकार से कह रहे हो? आपको क्या अधिकार है आप ये बताओ, आप जहां रहती हो वहीं पे ऐसा हो तो इसका मतलब है कि वो पहले हम किसी के लिए ज्ञान होगा, हमारे लिए सूचना है, और सूचना में हमने बहुत सारे तर्क लगाए, हमको लगा कि हाँ ये वेरीफाई होता है, ठीक है, हमारे लिए वो एक प्रकार का एक धरोहर हो गया, धरती गोल है जी, अब किसी को बोलो तो कोई मत फर्क नहीं पड़ता है ना, अब वो हमारे आचरण में आ गया, धरती गोल हो गई तो क्या आचरण में आएगा, और धरती चपटी मानेंगे तो क्या व्यवहार में फर्क पड़ेगा, धरती को गोल होते हुए चपटी मानने से हमारा व्यवहार में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, हम अपने बच्चों को दूर तो खेलने जाने देंगे क्योंकि पता नहीं कहाँ से गिर जाएंगे, है ना, हमको तो कोना मिला नहीं, क्या पता इसको मिल जाए, तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी वास्तविकता है उसका इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान विधि से किसी को प्राप्त होता है, बाकी सब लोगों को शिक्षा विधि से प्राप्त होता है, और शिक्षा विधि से प्राप्त होकर जिसको जितना जरूरत पड़ता है उतना उसके साथ वो भिड़ के अपना रिसर्च कर लेता है, और आपको इतने में लग गया कि हाँ ठीक तो है, दिख तो रहा है, गोल गोल हो गया, काम खत्म हो गया, जरूर थोड़ी आपको भी अब पूरे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कितना टेंजेंट पे, कितना ये गोल है, कैसा है, कहाँ है, अपने आवश्यकता अनुसार है, लेकिन वो सूचना आप तक आ गई है और उसका जो कुछ भी बेनिफिट होना है वो तो आपको हो ही रहा है। अब कार चलाते समय आपको ये टेंशन नहीं, अचानक ऐसा खट्टा आने वाला है, सीधा जाना है कि 90 डिग्री में ऐसे जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं आएगा। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए, अभी तक ऐसे चल रहे हैं हम, मलेरिया का बैक्टीरिया तुमने देखा, अब डेंगू वाला आ गया है ना, अभी दिखते हैं कि शिक्षा मानव परंपरा में एक बहुत अनिवार्य वस्तु है, और वो शिक्षा का स्रोत क्या होना चाहिए, ये मेन मुद्दे की बात है। तो शिक्षा का स्रोत यदि सिर्फ शारीरिक आवश्यकता है, शिक्षा का स्रोत यदि भ्रम है, शिक्षा का स्रोत में अगर अमानवीयता है उससे हम सब दुखी हैं, तो शिक्षा के स्रोत में अगर वास्तविकता आ जाती है हमारा सबका जिंदगी में खुशहाली आने वाला है, फिर हम सबका ग्रोथ भी होने वाला है, हमारे संबंध भी बनने वाले हैं, और समय समय पर वो जो धारक वाहक लोग उसके बने रहने वाले हैं, किसी न किसी को अनुभव होते रहेगा, किसी न किसी को समझ में आते रहेगा, इस प्रकार से ये बात चल सकती है, ठीक है ये बात। तो आप लोगों ने बाटी खाई है अच्छे से, फिर भी बड़ी मेहनत से सुना, आँख खोलने में होने वाले सब तमाम कष्टों को झेला, अब जाके थोड़ा बिस्तर पे है ना आराम फरमाइए, नमस्कार, और सीताफल आँख फिर खुल जाएगी।